Tyle dni, tyle lat obok siebie, tyle razy była pomoc w potrzebie. Wir wydarzeń, wszystko było luks. Nigdy nie wiesz, gdzie czai się sztruks. Masz mózg, masz serce, masz werwę, ale masz też ręce pazerne. Pomyślałeś, przyjaźń poświęcę, za tę cenę będę miał więcej. Wiesz, ja do tego mam proste podejście, a ty jeszcze krytykujesz mnie na mieście. Po co było deklarować konkretnie, prawdziwi robią to bezszelestnie. Byłeś tym, co gloryfikował przyjaźń, nawet zip skład tyle o tym nie nawijał. Klimat przyjał, zarobkowa ekipa jest zdrowa, mogłeś więc perorować. Po co hasła i wszystkie te słowa, lepiej w ciszy lojalności dochować. Czy to strach, czy zawiści choroba, trudno dziś się we wszystkim zorientować. Może powinienem ci podziękować, bo pokazałeś mi prawdziwy obraz. Zawiodłeś, co tu świrować, cóż, nigdy nie wiesz, gdzie czai się sztruks. Nigdy nie wiesz, gdzie czai się sztruks. Tyle wielkich, konkretnych przeszkód. Dobrze wiesz, tych prawdziwych wiesz. Tutaj musi czysto być. Nigdy nie wiesz, gdzie czai się sztuks. Tyle wielkich, konkretnych przeszkód. Dobrze wiesz, tych prawdziwych wiesz. Tutaj musi czysto być. Serce, planeta wciąż coraz szybciej się toczy. Idę powoli, a czuję, że biegnę. Wiem dobrze, że gdybym podskoczył, stanie się to w zepsutym tempie. Ziemia zrobi ze cztery obroty, a ja spadnę dokładnie w to samo miejsce. Tyle razy mówiłeś o prawdzie, ani razu nie powiedziałeś prawdy. Tyle razy brzmiałeś poważnie, nigdy jednak nie byłeś poważny. Tyle razy mówiłeś wyraźnie, liczy się fason, sznyt, gust. Dziś widzę, że to gruby sztruks. Nigdy nie wiesz, gdzie czai się sztuks. Tyle wielkich, konkretnych przeszkód. Dobrze wiesz, tych prawdziwych wiesz. Tutaj musi czysto być. Nigdy nie wiesz, gdzie czai się sztuks. Tyle wielkich, konkretnych przeszkód. Dobrze wiesz, tych prawdziwych wiesz. Tutaj musi czysto być.